поўны хвалявання думак, апейка нібы праз завалоку бачыў, як чысцілі трэцяга харчава. Паўнацелы, шыракагруды, аж гімнасцёрка як не трашчала, ён стаяў прама па-вайсковаму, гаварыў коротко, голасна, трымаўся вельмі спакойна. Спакойна яго буравата-чырвоным твары ва ўсёй моцнай постаці быў і тады, калі пачалі чытаць запіскі. Запісак было нямала і большасцю нядобрыя, што п'е часта, што грубы з людзьмі, што без прычыны арыштоўвае людзей. Харчаў гаварыў, што выпіваю часам, гэта праўда, не адмаўляюся, але ніякіх парушэнняў па службе з-за гэтай прычыны не было і не будзе. Я выпіваю свабодны ад службы час. Калі б я не піў, я ніколі не прапіваў памяць і тым больш сумленне. Я заўсёды помню пра свой абавязак і заўсёды магу выканаць любое паручэнне. Я адмятаю як паклёп, голас яго падужэў, пацвярдзеў, што я грубы з людзьмі. Ён перасіліў гоман у зале. Я, канешне, рассусольваць не люблю, але з людзьмі не вінаватымі я гавару вытрымана і ветліва. Я грубы з тымі, з кім трэба быць грубым, са ўсякай контррэвалюцыйнай сволаччу і спекулянцкай нечысцю. У мяне такая работа. Мне даручана глядзець за ўсякай нечысцю, ахоўваць ад яе савецкую ўладу ў раёне і савецкі парадак. Я ахоўваю, не цырымонячыся з тымі, хто падкопваецца пад наш парадак. Я не цырымоніўся і цырымоніцца не буду. Ну, а што вы скажаце на тое, што вас абвінавачваюць у незаконных арыштах? Нагадаў Белы. Я скажу так, што незаконных арыштаў не было. Харчава дужаў гоман у зале. Гэта паклёп? Калі трэба, я гатоў хоць сёння даць поўны адказ адпаведнай камісіі. На кожны факт арышту, на кожную меру. Аб усіх мерах я дакладваю ў адпаведныя органы. Ніякага самаўпраўства я не дапускаю. Мабыць, таму, што ў зале гаманілі нядобра, ён дадаў яшчэ цвярдзей. Усе арышты былі таму, што былі контррэвалюцыйныя дзействія. І пакуль яны такія дзействія будуць, мы будзем прымаць неабходныя меры. Гайліс дапёк Харчаву так, што бура-чырвоны твар Харчава стаў барвовы. Спачатку за выпіўку. Піць на такім пасту ёсць самае вялікае злачынство. Чалавек, каторы п'ёт, не можа не згубіць совесць і не можа заўсёды выконаць любое заданне. Потым за грубасць. Таварыш Харчаў не верыць. Іншы раз не толькі просты селянін, але і савецкі актыў партыйцам не верыць, сам толькі сабе верыць. Поэтому у таварыш Харчаў есть памылка. Незаконныя арышты, ды же незаконно арыштовывалі грамадзянка Сарока з Курані. Ві выпусцілі скоро, но ві же арыштовывалі. Почему вы говорите, незаконных арыштов не было? За Гайлісам выскочыў ліслівы зубрыч, заступіўся за Харчава. Харчаў выключна адданы справе прынцыповы бальшавік. Потым падтрымаў Харчава башлыкоў, які зноў трымаўся з гаспадарскай упэўненасцю, заявіў, што Харчаў працуе ў самым цесным кантакце з райкамам, ніякіх фактаў злоўжывання сваімі правамі не дапускаў. Пахваліў Харчава як члена бюро, справядлівага, сумленнага, актыўнага, у самых складаных і важных справах ніколі не быў у баку, удзельнічаў заўсёды адкрыта, прынцыпова, па-партыйнаму. Доўга, крыкліва тлумачыў значэнне працы Харчава галенчык. які, аказалася, мог быць і шчодры на хвальбу. Горача маляваў ён тым, якія сядзелі ў зале воблік адданага, строгага, але справядлівага бальшавіка, якому выпала на долю такая цяжкая і слаўная праца. Апейка бачыў, як харчаў па-свойму праўдзівы, непрыхільны да напышлівых слоў, неёмка крывіўся ды адварочваўся ад галенчыка. Выйшлі на вуліцу пад раніцу. Неба шарэла. Было вельмі холодна, гразь узялася храпаю. Апейка разы тры спатыкаўся. Пара б ужо снегу быць, чтоб не пашкодзіла азімыя. Ішло спачатку побач некалькі чалавек, потым асталіся ўдваіх. Харчаў, які таксама маўчаў, раптам плюнуў. Ну і гніда ж гэты крыкун. Ці гані, ці хваліць, бляваць хочацца. Апейка не сказаў нічога. Разам дайшлі да хаты, разышліся кожны на свой ганак. Па тым, як хутка адчыніла дзверы жонка, апейка зразумеў, што яна не спала. Можа, таксама была на сходзе. Была? Стомлена зірнуў ён на яе, павячэраўшы. Была. Все, як трэба было чакаць, здагадалася яна. Калі лёг, пачуў, як стаміўся. Пачуў, якую небяспеку перажыў. А што, калі б не белы, не беразоўскі? Хто-небудзь яшчэ пад галенчыка? Ці без характару? Да і так, ці ўсё яшчэ кончылася? Гразіўся у вышэй стаячыя інстанцыі? Гніда, праўда, прыпомнілася, ці можа займаць адказны савецкі пост чалавек, які звязаны з кулакамі? Хто гэта пісаў? Ці мала іх, мала каму ён насаліў? І вось жа таксама ўзяў удзел у чыстцы, а Гайліс? Гайліс, упарты латыш. Разам дужасцю адагнаў думкі. Што б не было і што не будзе, трэба працаваць, працаваць, працаваць. Час пакажа, чыя праўда. Праўда скажа сваё.